хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ад 0 гадзін 12 чэрвеня ў Беларусі ўводзіцца забарона на вываз некаторых беларускіх тавараў за межы мытнага саюза, а таксама нормы вывазу. Так, мяса, цукру, мукі, сычужных сыроў можна будзе вывезці да 2 кілаграмаў, а пры перавышэнні нормы будуць патрабаваць заплаціць збор. У пералік тавараў, часова забароненых для вывазу фізічнымі асобамі, увайшлі бытавыя халадзільнікі і маразільнікі маркі «Атлант», берасійскія газавыя пліты і крычаўскі цэмент, а таксама крупы і макароны, незалежна ад вытворцы. Гэта рашэнне прынята ўчорашняй пастановай Савета міністраў, як тлумачыцца, для забеспячэння эканамічнай стабільнасці дзяржавы і рэалізацыі канстытуцыйнага права грамадзян на годны ўзровень жыцця. Нагадаю, што днём раней быў таксама абмежаваны вываз аўтамабільнага паліва. Да эканамічных тэмаў пазней, а зараз навіны жыцця палітвязняў. Сёння ўвечары ў Калёню будзе этапаваны асуджаны за плошчу Дмітры Буланаў і, магчыма, іншыя вязні. Паводле інфармацыі блізкіх, Мікола Статкевіч таксама мог напісаць заяву аб пераводзе ў Калёню. Гэта і іншыя навіны ў Алега Груздзіловіча. Вязень валадаркі Дмітры Буланаў, асуджаны на 3 гады зняволення за падзеі 19 снежня, сёння ўначы будзе этапаваны ў магілёўскую калонію нумар 15. Пра гэта свабодзе паведаміла сяброўка Дмітрыя Надзея са спасылкай на ягоны ліст. Мне прыйшло пісьмо ад яго сёння. Дима уезжает в субботу ночью в колонию. Приблизительно где-то в понедельник приедет уже туда. И он там уже написал мне новый адрес. Могилев, 15. До суду Дмитрий Буланов перенес на Володарце приступ тяжкой хворобы суставов. Певный час вязень не мог ходить и лечился у тюремном шпитале. Сваякі Буланова кажуць, што прыступы могуць паўтарыцца. Пасля вызвалення Дзіме спатрэбіцца абавязковая аперацыя, мяркуе Надзея. Як пачуваўся Дмітрый Буланаў напярэдадні этапу? Ещё у него зубом, мы так і не залажылі лекарства, сказалі, што стоматалагічны кабінет закрылі на Валадарке, і што прыступ панедзельнік, но мы-то ўже знаем, што в суботу его этапіруюць, і, естественно, ніхто ім занімацца ўже не будзе. Экс-кандидат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч даслаў жонцы Марыне Адамовіч ліст, у якім паведаміў, што збіраўся 8 чэрвеня напісаць заяву аб пераводзе ў калонію. Ліст быў датаваны 7 чэрвеня. Такім чынам Марына Адамовіч мяркуе, што заяву Мікалай Статкевіч ужо напісаў. Вядома, што палітыка планавалі накіраваць у шклоўскую калонію. Марына Адамовіч не выключае, што этап можа адбыцца таксама ў суботу-нядзелю. Асуджаны за плошчу на 3 гады Владзімір Лобан пазваніў сястры Святлане са шклоўскай калоніі. Гэта быў першы званок вязня з калоніі. Святлана распавяла. И он мне сегодня звонил, что он там по поводу передач. Ну, все нормально, просто что передачи можно не раньше, чем август месяц. Ну, так вот перевод я ему сделала. Я спросила, как? Ну, говорит, ну, ничего, нормально. Ну, он не может мне, конечно, сказать то, что там бы я хотела. Там было минут 5, или, ну, может быть, немножко меньше мы разговаривали. Можно звонить раз в неделю. Дмитрия Доронина на Валдарце наведала сестра. Мать вязня Галина кажа, что Дмитрий у добрым настрое, а что там внутри его, кто ведая, может, гэта ён перед нами гэтак трымается. Доронин не написал заяву о переводе у колонию до разгляду скарги на присуд и чекая касации на Валдарце. Асуджанага за плошчу Дмітрыя Дразда таксама дагэтуль трымаюць у менскім ізалятары. Сябра вязня Язэп Янушкевіч працытаваў ліст Дмітрыя, які атрымаў днямі з Валадаркі. Калі ў калонію адправіць, што ён піша? Не, вот пра гэта ён не піша, што я хацеў бы беспрэчна это самае, замест таго, дзе я сяджу, то ціха сядзець у архіўнай чытальні, вот пісаць кнігі, разбудзіць свой радавод. Сядзець на беразе Драздоў нават, вот так. Дмітрый Дрозд, гісторык, пэўны час жыў у Маскве, вярнуўся ў родную Беларусь, дзе пачаў пісаць кнігі па гісторыі краіны. Суд прызнаў Дмітрыя вінаватым ва ўдзеле ў масавых беспарадках і асудзіў на 3 гады калоніі. На штогадовым глябальным форуме, які прайшоў у польскім Уроцлаве, уганаравалі егіпецкую блогерку Ісру Фатах, старшыню Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанну Літвіну і выказалі салідарнасць са зняволеным журналістам Андрэем Пачобатам. З Уроцлава перадае Юрый Дракахруст. Апошні дзень пасяджэння глябальнага форуму пачаўся з выступу былога кандыдата ў прэзідэнты ЗША, сенатара Джона Маккейна. Яго прамова прагучала гімнам дэмакратыі і сацыяльным сеткам, як інструменту яе дасягнення. Паводле Маккейна, няправільна казаць пра падзеі на поўначы Афрыкі, як пра арабскую вясну. Гэта глябальны працэс, які ахоплівае і Бірму, і Кітай, і ўвесь свет. Бо не існуе ніякай магчымасці спыніць інфармацыю. важным чинником початку солідарнасці была арганізацыя друкарні на Гданьскай судаверфі. Зараз гэтую ролю выконваюць Facebook і Twitter. Далей на пасяджэнні асобных секцый удзельнікі форуму абмяркоўвалі праблемы трансатлантычнага партнерства, еўрапейскай бяспекі, старшынявання Польшы ў развязі, а таксама ролю моладзі і новых сродкаў камунікацыі ў змаганні за дэмакратыю. Зоркай гэтага апошняга абмеркавання была егіпецкая блогерка Ісраа Абдель Фатах. Яна распавяла пра тое, як атрымала ліст ад супрацоўніка каірскага завода, які збіраўся ладзіць страйк супраць нізкіх заробкаў. А чаму толькі работнікаў гэтага заводу? Гэта ж закранае ўсіх егіпцянаў, задала сабе пытанне блогерка. Падчас абмеркавання гэтай ідэі ў супольнасці ў Facebook нарадзілася ідэя супольнага пратэсту. Паводле яе эфект пераўзышоў чаканні саміх блогераў. Пасля пачатку маніфестацыяў Ісраа была арыштаваная, але потым вызваленая на патрабаванне дэманстрантаў. На плошчы Тахрыр яе называлі «дзяўчына Фейсбук». Учора Ісраа, сярод іншых, была ўганараваная ўзнагародай свабоды Атлантычнай рады, арганізатара глябальнага форуму ва Ўрославе. Тут я хачу вернуцца крыху назад і распавесці пра цырымонію ўручэння ўзнагародаў. Ветэран салідарнасці Владзіслав Прастынюк представляў сваіх калег і паплечнікаў, стваральнікаў газеты «Выборчай» Хелену Лучеву і Адама Міхніка. «Без вас не было б салідарнасці», – сказаў ён, звяртаючыся да лаўрэатаў. Хелена Лучева была стваральніцай падпольнай салідарнасці пасля ўвядзення ваеннага становішча. У слове пасля ўзнагароджання яна сказала, што свабода для сваёй краіны – гэта лепшае, што можна выйграць в жыцці. Адам Міхнік в сваёй прамове выказаў падзяку Андрэю Сахараву і падкрэсліў, што ўзнагарода, якую ён атрымаў, это ўзнагарода не яму асабіста, а газеце «Выборчай». Ён прыгадаў Беларусь, сказаўшы, што для яго гэта краіна «Добра Русь», прыгожая краіна добрых людзей, асуджаных на няшчасце. Але пасля самай доўгай ночы наступае золак, і мы выйдзем з вамі на светлае сонца свабоды, сказаў ён, звяртаючыся да беларусаў. Міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі ў лаўрэацкай прамове нагадаў, што ў многіх месцах у свеце ідзе змаганне за свабоду. Кроў льецца на вуліцах іранскіх гарадоў, у беларускай турме сядзіць журналіст Анджэй Пачобут. Міністр паўтарыў думку прэзідэнта Камароўскага, што дапамагаючы барацьбе за свабоду ў несвабодных краінах, Польша выплачвае доўг заходнім краінам, якія дапамагалі ёй, калі яна была несвабоднай. З Уроцлава перадаваў Юрый Дракахруст. Феномену сацыяльных сетак будзе прысвечаны і нядзельны праскі акцэнт. Сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце як феномен грамадскай актыўнасці. Іх сённяшні ўплыў на палітычную сітуацыю і патэнцыял. Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакраты Алексей Шын і медыяэксперт Алексей Лявончык. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю. З вамі Радыё Свабода, працягваем праграму. Актывісты інфармацыйна-асветнай установы за аўто вечарам 10 чэрвеня ў адным з менскіх аддзяленняў Беларусбанка заплацілі за аштрафаваных удзельнікаў акцыі пратэсту «Стоп бензін» 8 кілаграмамі грошай. З падрабязнасцямі Стасі Вашкевіч. Агульная сума штрафаў склала больш за 3 мільёны рублёў. З іх 100 тысяч актывісты перадалі купюрамі наміналам 10, 20 і 50 рублёў. Гэта выкладзеная ў пакет дробязь, якая заважыла каля 8 кілаграмаў. Людзі, якія знаходзіліся каля касы, пачалі здымаць працэс прыёму і пераліку грошай на камеры мабільных тэлефонаў і фотаапараты, што не спадабалася супрацоўніцам банкаўскага аддзялення. Пасля беспаспяховых спробаў забараніць здымку і разысціся, адна з супрацоўніц скарысталася трывожнай кнопкай і выклікала міліцыю. Міліцыянеры, якія прыбылі ў банк праз некалькі хвілін, так і не зразумелі, чаму іх выклікалі. Яны заявілі, што ніякіх парушэнняў не бачаць і праз некалькі хвілін пакінулі будынак. Пералік грошай доўжыўся 45 хвілін. Студэнтка Алеся Макась, якая была аштрафаваная судом цэнтральнага раёну Менску на 15 базавых велічынь 525 тысяч рублёў, паведаміла Белапан. Гэта вельмі прыемна, калі людзі падтрымліваюць нават не столькі матэрыяльна, колькі маральна. Я не чакала, што столькі людзей адгукнецца, не была гатовая да салідарнасці такога маштабу, сказала яна. Сваё пакаранне дзяўчына лічыць неабгрунтаваным, пасля гэтага здарэння падумвае больш актыўна выказваць сваю грамадзянскую пазіцыю. Паводле слова штрафаванага Дмітрыя Кавалгіна, акцыя салідарнасці паказала, што народ у цяжкую хвіліну больш аб'ядноўваецца, раней такога не было. Прынамсі, 1 мільён рублёў з рэшты сродкаў, сабраных грамадскасцю для штрафаваных, актывісты за аўто перададуць у дзіцячы дом, паведаміў дырэктар установы Арцём Шаркоў. Пасля канчатковага падліку сума сабраных грамадзянамі сродкаў перавысіла 5 200 000 рублёў. Я нагадаю, што менавіта ў выніку акцыі «Стоп бензін», якая паралізавала цэнтр Менску і іншых гарадоў, у Беларусі падвышаныя цэны на бензін крыху адкруцілі ўніз. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Сёння ўвечары ў Калёню будзе этапаваны асуджаны за плошчу Дмітры Буланаў і, магчыма, іншыя вязні. Паводле інфармацыі блізкіх, Мікола Статкевіч таксама мог напісаць заяву аб пераводзе ў Калюнію. Актывісты кампаніі «За аўто» заплацілі за аштрафаваных удзельнікаў акцыі пратэсту «Стоп бензін» 8 кілаграмамі беларускіх рублёў. Ад 12 чэрвеня ў Беларусі ўводзяцца нормы вывазу тавараў за межы мытнага саюзу. У Польшу, напрыклад, не прапусцяць халадзільнік «Атлант». Так урад вырашыў забяспечваць эканамічную стабільнасць. На штогадовым глябальным форуме, які прайшоў у польскім Уроцлаве, угонаравалі егіпецкую блогерку Ісру Фатах, старшыню БАШ Жану Літвіну і выказалі салідарнасць з Андрэем Пачобутам. Ну, зараз вяртаемся да тэмы эканомікі. Выступаючы учора на нарадзе, дзе шмат гаварылася пра лёс Беларускалі і яго магчымы продаж, Александр Лукашэнка закрануў і тэму замежнай валюты. Так, даляры і еўра ён назваў паперкамі. Цытую: «Як вы цудоўна разумееце, гэта толькі ў Беларусі нашы разумныя беларусы, свядомыя або з іх падачы, хапаюць гэтыя паперкі даляравыя». Звяртаючыся да ўдзельнікаў нарады, Лукашэнка падзяліўся перакананнем, што сёння ідзе каласальная накачка далярамі сусветнай эканомікі, што можа прывесці да яшчэ аднаго абвалу. Гэтак жа скептычна ён выказаўся і пра зону еўра. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы ацэньваеце дзеянні беларускай улады і беларускага прэзідэнта ва ўмовах цяперашняга эканамічнага крызісу? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Я считаю, что политика неправильная экономическая, поэтому берутся кредиты, выплачивать их нечем, они опять берутся, и кризис должен наступить был. Не видно, что они делают. Что бензин на прежнюю цену стал, мне бензин, допустим, он мне не колыхал и не колышет, машины у меня нету. Ну, а что продукты дороговаты, это плохо, конечно, плохо. Оценивать надо было еще раньше. Если народ устраивала эта политика, наверное, сейчас он пожинает плоды этой политики за прошедшие годы. Катастрофа для всего населения Беларуси. Если колхоз плохо работает, убыточно, значит, председатель не может хозяйствовать. Ну, а если государство убыточное, соответственно, глава просто не может управлять. Не вельми добро. Власти могли быть как-нибудь поактивнее в борьбе с кризисом. Разорваны все связи с цивилизованными странами. Это популизм говорить, якобы, я же сказал держать цены, а вы их отпустили. А что, кто-то принимает решение в Беларуси вопреки президенту? Все зависит от российской дотации. Будут, будет стабильный рубль, не будет. Не будет стабильного рубля. Вот и все сказки о чуде белорусском. Он старается, кричит и всех собирается типа уволить. Результата никакого. Только по телевизору они работают. Ну, это видно по телевизору. Действия, где действия? Что на 500 рублей бензин подешевел? Так что это? Подвиг? Об этом нужно говорить целую неделю? Спектакль? Никак. Пришла в магазин ребенку покупать одежду, как в советское время. Никакого выбора. Что тут говорить? Работает неважно, потому что чем дальше, тем хуже. Одни обещания идут. Зарплаты, пенсии почти те же. Если 11% добавили, а есть на отдельные продукты в 2 раза и в 3 раза. Так что же мы радоваться должны, что ли, этому? Пытаются успокоить народ, ничего не делают. Ну, так не видно, незаметно. Программы никакой не видно. Определенность какая-то должна быть, а так нет определенности. Мы выслухали меркаванне жыхароў Гомеля. У крызіс асабліва дрэнна жывецца інвалідам, малыя пенсіі, малая дзяржаўная дапамога. Ашчаджаць людзям даводзіцца на ўсім. Як выжываюць інваліды па зроку ў Магілёве, высвятляў наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў. Десяток домов на вулиці Вавілова і Циолковська – це район компактного проживання невідущих людей у Могильові. Життя тут не торопке. Раніці у вечері невідущі по ходниках з паренчами виправляються у крами і на ринки по харчі. У день бавять час у дворах за гуторками. Спадар Вадим вертається з крами. У торбі селядець дебохан хліба. Питання про життя і кризис сприймає настороженно. Поволі становиться більш говорким. Плохо живу. Я із три групи. Кризис. Совершенно непонятний. Я цими цінами возмущаюся. Їх ніхто не контролює. Не вистачає денег. Одежа сталася а старого режиму. Мені вже 71 год. Я думаю, більше о смерті, чим о житті. А жити нужно. А все дорогое. На дороговлю наракає сусідка господаря Вадима. Яна абсолютно сляпая. З дому вийшла на шпацир. Вона там вже в кармані з твердим шагом. Як раніше кілограмами помідори покупали, зараз йдеш 2-3 покупаєш. Сини перевисили планку всякую, крупяні ізделі, ну і все, і м'ясне. Все поки от як-то молочне придержується. Колбаса взагалі не покупаю. Ну, хочеться і фрукт якийсь, іноді банан купиш. В прошлом году намного було проще. Амаль усі невідущі жихари району працюють на підприємстві для інвалідів по зроку «Тифлос». Яно на вулиці Циолковського. Заробки на «Тифлосі» невеликі, однак інших варіантів працевлаткування у людей просто нема. На вулиці Вавилова живе давній слухач «Свободи» Владимир Вільчик. Він так само сляпий. За 70-годове життя Владимир Ігнатович заробив некепську пенсію. Хапає яму і ще допомагає дітям. Во всіх сьогоднішніх бідах він лічить, що винуваті самі білоруси. Знищено саме головне в 95-му році, коли придумали злочинний референдум, щоб російський язик державним зробити. І вся біди почалися від цього. І будуть, тому що люди вже стали русифікаторами. Я так думаю, і Господь карає. Ніхто нам не допоможе, тільки ми особистою рукою можемо одродити і збудувати Білорусь. Будуть зміни, будуть. Репортаж з Могильова. А зараз слово Михасю Скоблу. Теми наступного «Дому літератора». У Криві з'явилося древо поезії, присвячене поету Владимиру Некляєву. Що стоїть за цією ідеєю, нам розкаже ініціаторка акції Марія Мартисєвіч. Перша антологія білоруської байки вийшла у видавництві «Мастацька література». Хто з байкаров і по якій причині у її не трапив? Послухаємо тлумаченні складальника книги Юраша Пацюпи. А у другій частці передачі, як звичайно, огляд віршів на свободу. Дом літератора пазней у вечаровым эфіры. З вами Радіо Свабода. У той час, як у Беларусі толькі мараць пра звышпрыбыткі ад прыёму замежнікаў, іншыя паспяхова гэта рэалізуюць. Так, Грузія, якая страціла ў выніку расійскай акупацыі славутыя курорты Абхазіі, за кароткі час здолела прыцягнуць значныя інвестыцыі на чарнаморскае ўзбярэжжа Аджарыі, а цяпер замахваецца на прыём і абслугоўванне ў сезон 2 мільёнаў турыстаў. Дарэчы, месца беларусаў у гэтай статыстыцы зусім мізэрнае, а ва ўмовах валютнага крызісу може стратиться увогуле. Передає наш кореспондент Ігор Корній. Адміністрацыйны цэнтр Аджарыі перажывае перыяд маштабнай рэарганізацыі. Усё татальна перабудоўваецца і рэканструюецца. З цяжкасцю верыцца, што раскаршаваныя дарогі да вуліцы Батумі будаўнікі паспеюць адрамантаваць да турыстычнага нашэсця. Але прадстаўніца дэпартаменту турызму аўтаномнай рэспублікі Аджарыя Тамар Джаджавадзе пераконвае ў адваротным. У нашым мере і другі органы заключаюць, што ўсе ці праблем не будзе. Цэнтральная дарога, таму я начынаю от 5-6 складных пунктаў, ўжо закончацца ўнутры горада ўжо. Не такие туристические районы, а потом уже постепенно будут на протяжении года. Летась Батуми со знаемленчим туром наведали журналисты из Беларуси. Темела тая поездка эффект, как у перспективе завабить у Аджарию белорусов. И тем можно казать про повеличение потоку туристов. Беларусь для нас новый рынок. Все время исследовали, почему так малое количество белорусов приезжает. Оказалось, что цена билета там решающая. Потому что очень дорого стоит перелет. И сейчас наше правительство как раз работает над этим, что как-то эту цену регулировать, тогда надо вот с этим бороться. То хорошо, что есть прямые рейсы. Если человек хочет прилететь с низким бортом, для раза в неделю летает, нам хочется большего эффекта, хочется больше туристов из Беларуси. Над Батумі уздымаюцца шыкоўныя корпусы усясветна вядомых гатэльных комплексаў. Ці азначае гэта пераарыентацыю на заможных пастаяльцаў з такіх жа заможных краінаў? Знаете, это строят не грузины, вот знаменитые бренды, как Sheraton, Radisson, Кемпинский, Trump Tower. Ну, раз такие компании решили начали инвестировать в нашем городе, так надежда наша вообще не беспочвенна. И мы надеемся, что правда гостиницы будут полны. С другой стороны, тоже хорошо, потому что будет конкуренция и свободный рынок даст более удобную цену для отдыхающих. Весной у Минска отбылась туристичная выстава. Але, как оказалось, полсотни супрацовников департаменту туризму Аджарии были отхилены от посадов за неотповедное планам притягнения туристов и до Беларуси не доехали. Мы собирались, просто у нас реорганизация. То у нас уже стенд, все куплен, билеты заказаны. Из-за того, что полномочия приостановили у всех, не получилось. Мы хотим устроить еще инфотур. Немножко дороги сейчас устроятся. И с теми туроператорами, которых мы подберем уже на предварительных собеседованиях. Фактически нет информации, что мы есть. Кое-какие сдвиги и в этом году будут. На шляху глобальных планов могут повстать перешкоды. У сувязи с уступлением Беларуси в Мытный союз обмерковывается вероятность введения визового режима помеж Беларусью и Грузией. Пока этот вопрос не решен, я не могу точно сказать, что будет, но надеюсь, что не будет. Вот то, что нет визы, это упрощает все. И для нас тоже хорошо, что мы без проблем можем, когда, например, решим, давайте Беларусью там с компанией договориться, можем поехать, когда уже виза, уже проблемы. Это будет не самый хороший и приятный фактор. От этого туристов больше не станет. Тем часом, я кажу, Тамар Джаджавадзе, мясцовые улады распочинают еще один выигрышный проект – культивацию ностальгичных туров для тех, кто открыл для себя аджарские субтропики еще за советским часом. Очень многие имеют ностальгию, и они очень хотят приехать. Вот этот фактор хотим мы использовать. И все помнят очень хорошо. Там аджарские хачапури, красное вино, все говорят, что этого забить вот трудно. И очень активно в эту сторону хотим работать сейчас. Всего несколько новых рынков, и Беларусь одна из них. Хотим вот активно внедрить в наш город. Некоторые аналитики лишат, что штуршком для развития Аджары стала ситуация в Абхазии, где теперь уладарать российские господары. Официальному Тбилиси ничего не засталось, как развивать аджарское узбережье. До этого в Советском Союзе развивалось все наравне, просто там более длинный пляж, город сам на берегу. Если сравнить, ну вот Батуми, там, знаете, как два или три Батуми, если взять. Места больше, туристов больше. Так, чтобы нам не хватало туристов, этого не было. Но у нас в месяц миллион приезжал. По количеству, просто там вместимость была большая. Если вы посмотрите фотографии, вы увидите, что очень похожи и по климату, и по архитектуре Сухум. И Батуми очень похожи. То, что выбирают. Ігар Карней цікавіўся магчымасцямі адпачынку беларусаў на грузінска-аджарскіх курортах. З вамі Радыё Свабода. Чытаем Быкава. Васіль Быкаў галасамі змагароў за свабоду. Ісціна ўсё-такі за намі. За імі перамога, а за намі ісціна. Штодня на протягу червня у ефіры «Свободи» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають биковські рядки. Сьогодні Олександр Федута, осуджений за удзел у площі на 2 роки позбавлення волі умовно, читає уривок з оповісті Василя Быкова «У тумані». Трохи поляжавши, ён заворушився, сів. Випроставши ноги, сидів на золким долі пагорка. Праз туман і голыя вецці кустоў я ўнізе па начному цьмяна і санліва пабліску ларака і ляжалі побач двое забітых. Дзіўна, яны прыехалі на станцыю, каб забіць яго, ды ўсё атрымалася інакш, ён вось жывы, а яны мёртвыя. І во дзіва, яму няма з таго радасці. Нібы ён сам таксама ўжо мёртвы. Сушчэнне трохі пацягнуўся, паправіў войціка, перакаціў яго на спіну. Пасля падумаўшы, стаў на калені, падцягнуў яго танклявае, нібы падлетка цела, паклаў побач з буравым. Два партызаны, як у страі, плячу плячо, толькі адзін босы, а так абодва ў кашулях без шапак. Старэйшы малады, з вольнымі рукамі, без зброі. Зброя была ў яго, чорны міліцэйскі наган з 7 патронамі ў барабане. Але нашто яму 7 патронаў? Яму патрэбны ўсяго адзін, каб падвесці апошні рахунак жыццю. Ці выкараскацца з гэтага тупіка, у які яго загналі немцы, вайна і жыццё. Сумленна, як усё на роўных правах, з людзьмі жыць ён не мог, а не сумленна ён не хацеў. У яго была жонка, радня, рос сын Грышачка. Як было класці пляму на іхнія лёсы, а не запляміць было ўжо немагчыма. Насуперак свайму жаданню, усім сваім намаганням. Што ж яму яшчэ засталося? Ну, але што ж, мусіць, усё мае свой сэнс і свае законы. Чалавек не ўсё можа, Часам ён не можа нічога. Загінулі ж гэтыя людзі, партызаны і патрыёты, чым ён лепшы за іх. Ён жа ў іх смертны час быў разам з імі і ўжо хоць бы таму заслужыў такую самую смерць. Хай яму даруюць людзі, жонка Анэля, сынок. Ён заўсёды стараўся быць добрым мужам і бацькам. Ды вайна ці няшчасны лёс сталі мацней за яго. Бог ведае, як ён любіў іх і колькі натрываўся за іх. Мусіць, было б усё інакш, калі б не гэтая яго любоў, якую скарысталі з разлікам, тыя, што загналі яго ў гэткую пастку, пакінуўшы іх заложнікамі. Немец Гросмайер скруціў яго лёс, але ён не пераможа ягонай волі. Ягоная вольная воля, можа, тое адзінае, што засталося непадлеглым нікому. Усё ж ён памрэ на свой выбар, хай хоць гэта суцешыць яго ў яго горкай долі. Іншага суцяшэння сабе ён ужо не знаходзіў. Золкай туманнай ноччу група падрыўнікоў партызанскай брыгады дзядзі Сашы прыбіралася на шашу, каб замініраваць мост цераз рэсу. Хлопцы трохі заблудзілі з вечара і выйшлі на дарогу ў баку ад моста. Каб зноў не блукаць па начы і зэканоміць час, паціху пайшлі над адхонам. Ішлі моўчкі, насцярожана, след у след за пярэднім, старшым групы вайсковым сяржантам з акружэнцаў. Вёсак паблізу тут не было, паліцыя ўначы не надта гойсала гэтай лесавой дарогай, але ўсё ж. Але ўсё ж трохі ў баку і зводдаль нечакана раздаўся стрэл. Нягучны шчукнуў у тумане, і хлопцы ўсе разам прыселі. Ды стрэлаў больш не было. Хвойны бор за дарогай моўчкі чарнеў у туманным паўзмроку па другі бок за сенажаццю, наогул няшмат што было відаць. Недзе ў гары за аблокамі ўжо узышоў месяц, трохі падсвятліў ноч, якая аднак млявка таілася ў шэрай туманнай навалачы. «Так балуецца нехта, дурак нейкі», – ціха сказаў той, што ішоў за старшым. Старшы недаверліва пакруціў галавой у пілотцы, паслухаў і, мабыць, нічога больш не ўчуўшы, засцярожліва пайшоў далей. Іншыя павалакліся следам. Іхні галоўны клопат чакаў іх наперадзе. Александр Фядута чытаў урывак з аповесці Быкава «У тумане». І заўтра ў гэтай жа серыі урывак з альпійскай балады прачытае брат Андрэя Пратасені Александр. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Сёння ўвечары ў Калёню будзе этапаваны асуджаны за плошчу Дмітрый Буланаў і, магчыма, іншыя вязні. Паводле інфармацыі блізкіх, Мікола Статкевіч таксама мог напісаць заяву аб пераводзе ў Калёнію. Актывісты кампаніі «За аўто» заплацілі за аштрафаваных удзельнікаў акцыі пратэсту «Стоп бензін» 8 кілаграмамі беларускіх рублёў. Ад 12 чэрвеня ў Беларусі ўводзяцца нормы вывазу тавараў за межы мытнага саюзу. У Польшчу, напрыклад, не прапусцяць халадзільнік «Атлант». Так урад вырашыў забяспечваць эканамічную стабільнасць. На штогадовым глябальным форуме, які прайшоў у польскім Уроцлаве, угонаравалі егіпецкую блогерку Ісру Фатах, старшыню БАШ Жану Літвіну і выказалі салідарнасць з Андрэем Пачобутам.